És ez benne lesz? Aha. Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és hát a YouTube-nak az okossága miatt valószínűsíthető, hogy hát Alexnek a kis performansza gyakorlatilag benne van a kezdésben. Nagyon örülök, hogy itt vagytok velünk. Ez a 32. podcast, és hát ilyen kicsit ilyen belsős lesz ez a mai, mert hogy rájön még úton, Alex most ért ide, Marci időben ideért, a zöldségkrém levesével, köszönöm az információt. Ugye a szokásos banda az nagyjából összeállt, tehát arra nincsen panasz, viszont meghívtunk egy vendéget, már mondhatnám, hogy benyalta magát, és most kivételesen nem Marciról van szó. Hanem és elindult a podcast, oké. Jó, a háttérben még majdnem kiugrottam a gatyámból, tehát gyakorlatilag ilyen enyhe para fogott meg. Szóval, itt van velünk. Aj, de kár, sajnálom, pedig jó volt. Szóval itt van velünk Rambó János. Hello. Szóval Rambó Jánosról, aki... A többiek egyébként nem is lényegesek, szóval úgy igen, Rambó, látom. Nem, de hát jó, most de mondtam nem. Már, hát most mondtam, hogy itt van Marci is, aki good like, itt van Alex is, aki leves, jön majd Ryan is. Most őt lehet tudani, nem kell engem, köszi. Én meg bemutatkoztam, tehát hogy azt hiszem a leglényegesebbeken ugye mindig túl voltunk. Nem tudom, figyeltétek egyébként a kiírást, hogy hogyan raktam ki? Beszélgetős műsorunk következő része, nem írok terveket, meg témákat, mert úgysem tatrója, ezt jól megértem, szóval úgysem tartjuk aztán be, őket így csak azt írom, hogy biztos, tuti hangulat, jófej arcok, szerény és önzetlen Kaveri. Na szóval az van. Azt hittem, ja, azt mondják az emberek, hogy haltak egyébként. Miért lehet ez? Nem tudom, ne gyere közelebb, semmit ne csinálj. Hangosítok rajta egy picit. Rendben. Közben én azt hittem, hogy a leírásban beleraktad a fantasztikus 10 perc ezelőtt játszandó Cségó eredményemet a kompetitíven. Ja, hát igen, ugye kompetitíveztünk, és... és... Nagyon-nagyon jól játszott, azt le kell szögetni. Elég jól játszott, le is fotóztuk, hogy gyakorlatilag meccs elején... Ugyanannyi kia volt, mint meccs elején, gondolom? Azt hagyjál, de az a killek száma érdekes. Gyakorlatilag -1. Tehát, hogy... És ezt végig tartotta olyannyira, hogy amikor egyet killet, azért biztos még egyszer kinyírta magát. Wow. Hát Alex, szerintem formában vagy. Amúgy azt írják, hogy túl hangos, igen, megint a izé miatt szerintem, a boost miatt, igen. Most, amikor cségózunk, akkor mindent hallani, ami a te lakásodban történik. Tehát néha hallom a gyereket, a feleségedet, tehát így össze-vissza néha bárkit lehet hallani. És írják a kis... A rabszolgáidat. Írják, hogy a kis egoista Kaveri a többieket lehalkította. És mennyire igaza van. Jól van, oké, ha lehalkítottam saját magamat egy azt picit. Azt írta a srác, hogy Kaveri kicsit csitulját, tehát halkítsad magadat. Csitulját, fiú. Szóval, aha, Counter-Strike Global Offensive, good like. Tehát köszönöm, good hogy like. ide figyelsz a műsor, nem joinolok, ne is hívogassam. No. Ma már elég volt belőle, ez a -1 az nagyon rosszul esett, hogy mondjam. Igen, és ugye Alex végig tartotta a -1-et, tehát hogy... Nem, azért voltam 0-án is. Nem voltál. De. Voltál? Direkt néztem is, hogy jaj, 0, azért lett a végén -1, mert már egyszer kinyírtam magam az elején is. Ja, értem, aha. Na, hát szóval akkor végig majdnem tartotta a -1-et, de aztán... Na várjál, most kicsit mindenki hallgasson, nem, most már tényleg megnézem, mert most már mindenki hall, mert mindenki hangos. Várjál. Nem, most teljesen jó. Én is belagatok. És mennyire igaza? Szerintem is jó. Kaveri most halk, na jó, ne szórakozzatok most már velem. Jó, közelebb rakom a mikrofont. ezt, hogy miért írogatja ki, hogy kijön be, meg ki, egyszer már úgy levettem a TS-ről a hangot is, de ennek ellenére csinálgatja ezeket a visszajelzéseket, annyira nem szeretem, de mindjárt beállítom. Na mindegy, szóval jót röhögtünk ezen a dolgon, Alex is egyébként, tehát ugye róla szerintem biztosan tudjátok, hogy ő saját magán tud a legjobbakat kacagni. Igen, tehát engem ez aztán nem idegesített fel, hogy mínusz egy lett, én nagyon jót szórakoztam rajta, hogy ekkora béna voltam, hogy... Igen, igen, úgyhogy elég vicces volt maga a történet. Viszont elkezdtem aztán közben abba hagytam azt, amit szerettem volna, hogy Rambó János. Ugye Rambó János az az ember... Akit, hogyha követnek minket az emberek, akkor mindenki ismeri már. Microphone activated. Jaj. Igen. Nem. Tehát őt mindenki, aki követ minket, az tudja, hogy kiről van szó. Egészen pontosan Rambó János ugye úgy lopta be magunk... Vagy úgy lopta be a szívünkbe. Be. Jó, nem, most ezen gondolkoztam, hogy mondjam szerintem. Köszi, Alex, köszi. Tehát úgy nyalta be magát szóval úgy került be a társaságba. Szóval mint az good a... like, tehát így... Igen, így... Köszi, csak én semmi jó fejséget nem csináltam, tudod, Rambó meg igen. Tehát egy nyelv... Csak simán fizettem. Tehát egy nyelvhosszalő lett az első. Igazából ami fontos, hogy ő csinálja azokat a hihetetlen Photoshop munkákat. Annyira durva, amikor így Marci így elkezd ilyen pakolászni, valamit vegyél már az érzékenységen lejjebb, létszik, mert mindent behallani. Hozzá sem értem semmihez. Jaj, de tegnap... De, hogy ilyen papírok. Várjál. Tehát befejezem akkor is, ha hagyjátok, ha nem. Akármilyen hangtornádok jönnek Marci mikrofonjából, és Alex közbevágását is ignorálom. Tehát Photoshop. Képeket készít. Egyébként Photoshop-al csinálod, nem? Igen, Photoshop-al. Hát sejtettem, hogy nem paint-el. Jó, hát most mi paint-el? Szerinted nem igen, lehet, hogy csinálni. Igen, paint-el vagyok. Igen. És igazából tök királyokat csinál. Tehát vannak azok a fanártok, amiket látjuk, hogy körülbelül van egy jó ötletetek, és belefektettek olyan 13 másodpercet a megvalósításba. És én azokat remake-elném. Egyébként vannak nagyon jó ötletek, csak valaki nem ért a Photoshophoz, vagy nincs is len Photoshop, és akkor paint-tel tudod így megszerkezgeti, tehát a maga kivitelezés az gagyi lesz. Viszont az ötlet jó, tehát én ezeket is gyűjtöm, de nálad ez egyesül a jó ötlet és a jó kivitelezés. Tehát ugye minden a tálaláson múlik, szokták mondani, nálad igazából a tálalás is megvan, én azt gondolom. Hát az a Puffy lekváros kép, az már elérte szerintem az 1000 lájkot. Nem viccelek, az egyetlen posztom, ami elérte az 1000 lájkot, meg is nézem. Annak örülök amúgy. De az olyan is, hogy hát, ha nem tudnám, hogy ki van a képen, akkor azért lehet, hogy elhinném így hirtelen. Gyerekek, 1087 like, tehát azért ezt tapsoljuk meg szerintem. Gyorsan én megmutatom ezt a puffinos képet, annak, aki esetleg nem tudta... Aki nincsen feliratkozva a Facebook oldalamra, az most megteheti. Ez az egyik legnagyobb kép, tehát hogy azt a kurveget. Alexovics Media, ugye azon van. Küldjek egy linket? Nem, már meg is van. És a második... Láttam szerintem. Hát ez valami fantasztikus. Az lesz a legjobb egyébként, hogyha fogom és lett... Letöltöm inkább. Úristen, te ezt még nem láttam? És láttam, nem. Szóval nem követed a Facebookomat? Puffin. És itt a Puffin. És hát csak a Puffin adhat nekem. Puffin adhat nekem erőt, és mindent lebíró akaratot. Igen, és mindent lebíró akaratot. Tehát maga a kép így néz ki. Én most itt nyilván nem akartam ennél jobban nagyítgatni, meg nem 16-9-es a sztori, vagy nem tudom. Ez szerintem zseniális. Tehát, hogy ezen nem tudom, hogy amúgy mennyit dolgoztál, de talán csak ott az alsó áll résznél egy kicsit izébb. Nem is, inkább az, hogy ugye a fény, meg a maga, hogy az eredeti felvétel szemcsés, elidegenül attól, hogy a kép, amit bevágta, az annak normális minősége van. És azt egyébként, ha megnézed... És ezt, ha ezt nem figyeled, akkor nem látod. Ja igen, most nézem egyébként kicsit közelebbről. Azt mondjuk külön érdekes, hogy nem tudom, figyelitek-e, hogy ennek a Puffillekvárnak mennyire low budget-es címkéje van. Tehát, hogy ezzel azért túl sokat nem szórakoztak. Alex, én mindig úgy láttam, hogy ez egy fejjel lefelé a pénisz. Alex, Jézusom, de te hogy mindenbe a pénisz látod? Én ezen gondolkodtam én is. Alex, tehát, de pervers állat. Már valami komolyabb szaktanácsadásra el foglak küldeni tényleg. Voltam, nem tudtak segíteni. Már voltak is. És ugye az a vicces, hogy aztán elkezdődött a Flektorpor hadjárat is. Ugye múlt héten volt szerencsés Alex ugye bedobni azt, hogy hát Flektorport most már megitta. Én ugye egyből rászabadultam erre az elég furcsa dologra, és így hirtelen ugye elkezdtük akkor már a Flektorporos történettel kicsit kikerekíteni, hogy Alex igazából dealer és a Flektorport. Igen, és most a gyógyszergyártók dapsolnak körülbelül. Igen, ismételten a gyógyszergyártók, és akkor ugye született egy ilyen Flektorporos, 10 emberből egy Alexovics. Tehát, hogy... és ugye neki ez a Flektorporos módosítás. Aztán... én azt hittem, hogy ezt már nem lehet überelni. És akkor Rambo úr küldött egy én van egy Ryan-es és egy Cavendish is egyébként belőle. Én Ryan-est egyébként nem biztos, hogy láttam. Viszont a sajátomat azt igen. Mondjuk elég fura lett volna, hogyha nem. Egy pillanat, gyorsan kirakom azt is. És ugye ebbe az egészbe azt tetszett nekem, hogy ugye Rambo úr megfogja magát a... Rólam ugye túl sok kép nincsen, tehát kell azért erőlködni, hogy egy jót találjon. De ezt nagyon megfogta. Tehát, hogy a háttérben az a kislány nem tudom mi, de hogy ez, ugye ez a csillámpón is beütés, meg feeling, ez szerintem teli találat. Főleg, hogy neked volt ilyen videód, a Robot Unicorn is. A Robot Unicorn is, igen. És így aztán ez így mindent vitt nálam. De és hogy ez melyik videóból szedted egyébként ki? Ez a poizén, nem a... Várjál, hogy tippeljek, a plétes kép, nem? Plétes. Igen, az. Ez a plétes kép. Ott álltam mellette, csak ki lettem vágva. Jaj, tudom, ez a nagyon hülye fejet vágok, és mennyire illik ide, te jó ég. Na gyorsan. Ott állok mellette, csak ki lettem vágva. A csillámpóni mögött jobbra. Na jó. Egyébként Rambo, akartam neked mondani, hogy láttad-e ugye a már rögtön megjelölt év legrosszabb játék a 2014 címet elnyert Rambo the Video Game nevű játékot? Azt gondoltam, hogy rossz játék lesz, de hogy annyira? Hát Alex nekem ma küldte át a videót, tehát én ezt jól láttam, hogy konkrétan mehetsz úgy is, hogy nem cserélsz tárat. Az te, bárcsak az lenne, de nem mész. Ez egy, ha emlékszik még valaki a House of the Dead-re 1992. Igen, álltál egy helybe és minden más jött feléd. Volt egy műanyag pisztoly a kezedbe és mindenre lőttél, ami mozgott. Itt ugyanezt történik csak egérrel és 2014-ben. És semmi, tehát a játék szörnyű, a dialógusok borzasztóak. Rambo nem adta a hangját a játékhoz, egyébként teljesen meg tudom érteni. Én adtam volna hozzá. Ja, igen. Maga a játék, tehát ez a annyira low effort, gyerekek. Tehát $40 a játék 2 óráig tart. Tehát 2 óra a játékidő. $40 kerül, igen. Ott láttam néztem lent ugye a top rated review-kat, hogy mit mondanak az emberek és mit szavaztak a legtöbben fel, és a csávó 0,1 órát játszott a játéka, és oda volt írva, hogy hogyan kell visszakérni a pénzt. És ez volt a top rated. Nem jött be a játék. Nem lett rosszabb, mint a Call of Duty Ghost a user ratingek szerint. És ezzel azért elég sok mindent elmondtál, igen. A szegény Activision meg Infinity War most ott forognak a sírjukban körülbelül. Kedves Kaveri, te láttad-e ezt a háborús képet rólunk? Háborús képet? Azt hiszem, hogy a Band of Brothers-re gondolsz? Igen. Mutassuk meg azt is, azt gondolod? Én szerintem egyébként... Ezt az a baj, hogy nem írta oda, tehát nem tudjuk ki csinálta, de ez is egy jó kép lett egyébként. Valaki azt hitte, hogy azt én csináltam. Egy kommentben volt ilyen. Hát ha te csinálsz valamit, akkor az oda van írva általában, nem? Igen, de valaki azt hitte, hogy azt én csináltam. Ja. Mármint melyiket? A Band of Brothers-eset? Igen. Ha te csináltad volna, most... akkor... Akkor? Akkor a fejek jobban stimmeltek volna, szerintem. Ja. Na, ott a kommentben A kommentben az volt fontosan írva, hogy ez tuti Rambó csinált, ez tuti. Mert akkor 4000 felbontása, meg robbanások lennének mögöttünk, meg a szőrszál kivehető lenne az arcunkon. Meg csillámpóni, tehát hogy meg azért az is. Meg flektor. Tudjátok mi a legjobb? Ezen a Band of Brothers-on nincs rajta Szefi, viszont nekem jött egy ilyen komment, hogy Szefi feje kicsit szefósra sikeredett. Wow. Egyébként, nem tudom, hogy ki sikerült összekeverni, szóval vagy Alexet, én arra tippelek, vagy engem. De hát vagy nem tudom. Szefi és Alex, akkor már jó, hogy nem Isti meg Szefi, tehát hogy... Megmutatnám Rambó Jánosnak a szerintem eddig legjobban sikerült... Szerintem az Assassin's Creed-es ez. Alkotását. Már is mutatom. Az is nagyon-nagyon jó, de ami nekem igazából így azt mondom, hogy wow, azt a kurva életbe, elnézést a káromkodásért. Az akkor fog megtenni, hogy megtalálom a TS-t. Uh-huh. Na miért, hol keresed? Tehát az Podcast alaksorban vagy mi? Podcast negyere be, szobába, belinkelem a JPG-t. Itt meg lehet nézni, ez nagyon nagy felbontásban is van. És szerintem, tehát ez olyan epikus az, mikor megmutatta Ryan. Ja, ez zseni. Az igen. Tehát ez zseni. Tehát ahogy ez... az a fej ott van meg, mint azt a kurva meged. Én nem is tudom egyébként, hogy most bejött Kreffer 98, be akarok kerülni Ryan néve. Sziasztok! Szia Ryan! Nem unod még ezt a csudi neved? De így nem tudják, hogy ki vagyok. Nem! Így se úgy se, senki nem is. Nem, tényleg. Végül is csak íz... Júj! Ez az oltás volt. Fél. Tehát, hogy igazából azt ugye tudod, Ryan, hogy... Hogy senki nem szeretne. Hogy téged senki... De ez nagyon jó, ez a Ryan 626-os. Ezt igen, hogy csináltad ez így meg? Igen, ez borzasztóan jó. És azt nézem, hogy bal lent ott vannak az ammo pakok is, ez nem a Sirius szemnek az egyik mapja egyébként? Micsoda? Igen, az. Micsoda? Sirius szem 3. De ott a link, tehát hogyha valamit nem értesz, ne azt, hogy micsoda, nem néz. De én nem voltam itt, most jöttem. TS alján a link. A borítókép. Yeah. Ma a fekete feje képetről beszélünk. Mert itt nice, van, itt van Rambó János, aki csináltam. Ali Rambó. Hello. Nagyon epikek a képek. Köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy viszont én meg fogom mutatni az személyes kedvencemet. Kettő van Rambótól, ami hát egészen őszintén szólva nekem ilyen, ez még Rambó első munkája, tehát hogy... A tanú. És hogy személy szerint... Az egy ilyen kurva jó kép. Hogy ez nekem, nem tudom Rambó mennyire tudta, nem tudta, nekem a tanú az ilyen tinédzserkori, egy ilyen tinédzserkori élmény áradat. Egyszer voltunk bulizni, a kapolcsi napokon. Akkoriban még nevelőfatőröm Ausztriában dolgozott, épp hogy volt jogsím, és anyámnak vette egy ilyen kis piros kis Fiatot, vagy nem valami kis Fordot, ilyen tudjátok, ez az ilyen nagyon pici kis Ford, ez a kétajtós, vagy háromajtós. De nem volt, de az volt a buli árat, tehát bárhova lehetett menni vele. És nagyon örültünk na, neki, igen, és nagyon örültünk neki minden, és akkor ezzel a kis kocsival beültünk, hogy mekkora királyság lesz, és micsoda csúcsszuperság, és stb. És elmentünk a kapolcsi napokra. De ugye osztrák rendszám volt. Mindegy, a lényeg az, hogy mindenhol németül akartak hozzánk beszélni, amikor letekertük az ablakot, és jegyet akartunk venni, és volt egy alkalmunk, a kedvenc bulinkre akartunk jutni, és letekertük az ablakot, és egy akartam volna kiszólni, és akkor meghallom, hogy menj ma oda te ezekhez a bunkó parasztokhoz, én nem tudok németül. Tudod, és így egy konkrétan mindenki német, vagy mindenki magyar volt a kocsiba, viszont a haverom Sopronban lakott, és Ausztriában dolgozott, vagy tanult, hogy mit tudom én akkor éppen mit csinál, de fúra vágta a németet, és elkezdett németül karattyolni nekik, hogy kérünk jegyet, meg minden. És bementünk ebbe a buliba, nem az volt... Az lett volna a legkirályabb, ha utána mondtad volna, hogy sziasztok, hello gyerekek! Így kelló, szevasztok! Nem, hát ezt tudod, ilyenkor így direkt így ezt kivárod, tehát hogy... És nem, ebbe fejezem a sztorit, és... Gyerekek, csak nekem akad a hangotok? Igen. Igen. Igen, igen, rájön. Szokásos. És képzeljétek el, hogy egyébként nem volt jó a buli, és végül is oda fogok most érni, amiért elkezdtem az egészet mondani. Oda mentünk az egyik bárpulthoz, és ilyen nagyon lehangoltak voltunk, mert egyszerűen, tudod, amikor életed buliára el akarsz menni, most így kis túlzással, és full gáz. Nagy csalódás, és oda mentünk a pulthoz, csak idősek voltak, az volt egyébként a legnagyobb para, és ilyen retro buli volt végül is, tökre nem az, mint amit eredetileg kiírtak, és így oda mentünk így a PS pulthoz, és mindenki lenézett minket, mert úgy fiatalok voltunk, látszott a szemükből, még a bárpultos is. És akkor így oda megyünk, kértünk izét, valami innivalót, és... Gyümölcslevet? Nem, hanem valamit, azt... tudom én, valami töményet, és kirakja a citromot. Hát nem mondod, nem mondjuk. Kirakja a citromot, és elém rakja, rám néz, de tudod, ez az ilyen hülye kis izé, csiribiri kis fiatal kis senkiháziak. Tudod, eljöttek ide a mi kis izé, meghitt bulinkra, így lerakja. Kicsit sárga a citrom. És így ránéztem, tudod, de a miénk. Hogy kicsit sárga, kicsit savanyú, igen, kicsit sárga, én mondtam, kicsit savanyú, de a miénk. És izé, és a fickó így rám nézett, tudod, így látszott, hogy így felvillan a feje, vagy a szeme, tudod, a feje az elég durva lett volna, felvillan a szeme, így ránk néz, és azt mondja, két kört én fizetek. És gyakorlatilag, tudod, ez a feeling, hogy így elmentünk egy helyre, ahol senki nem látott szívesen, és a végén ilyen tök jól jött ki az egész, és akkor ott elkezdtünk vele izé bratyizni, mit tudom én, hát zseniális volt. És akkor ugye Rambo elküldte múltkor ezt a képet, mert hogy ugye én is egy, ugye a tanúból idéztem, de hát azért elég kevés ember vágja, hogy a fiatal generáció közül, hogy mi ez a tanú, meg hogy hogyan van, és aztán elküldte legjobb ezt. Film. Igen, és aztán elküldte ezt, és annyira megörültem neki, hogy ez ilyen személyes kedvencem lett. Úgy itt írja, hogy ha én valamit szeretek magamban, az a szerénység. És iratkozzatok fel a csatornámra. És ugye itt is ugyanezt mondja az eredeti a Básti elvtárs, hogy ha én valamit szeretek magamban, az a szerénység, és kár, hogy nem csináltad meg jobban a másikat. Melyik másikat? A másodikat vagy az első képet? A második képet, amikor csak én vagyok rajta, Alex nincsen, meg Ryan se, ugye mutatom, az pedig, hát róla már senki nem akar fikázó videót csinálni, én már szart sem érek. És ugye az eredetiben úgy van, hogy hát engem már senki nem akar megölni, én már szart sem érek. Tehát teli találat. Teli találat lett aztán. Nekem ez a kettő a kedvencem, így személyes. De elmondjam, hogy jött ez az ötlet. Aha, érdekel mindenféleképpen. Mert nagyon nem számítottam rá, elég váratlan volt. Maga az ötlet az már nagyon régről jött, de ott eredetileg azt terveztem volna, hogy mondhatnék, egy videókritikát kéne róla csinálni. Ilyen dancsó stílusban. Aha. De mivel az volt a probléma, hogy technikai felszereltségem nincs hozzá, szóval ez jegelve lett az ötlet. Uh-huh. És ez már nagyon régen volt ez az ötlet. Aztán úgy jött később vissza az ötlet, hogy amikor azt hiszem Alex így bemutatta ezt az Assassin's Creed-es képet. Azt a nagyon amatőr képet. Igen. És akkor, amikor megláttam azt a képet, azt gondoltam, hogy ezt én is meg tudom csinálni. Én így kezdtem el videózni. Igen, bármennyire poén, néztem izét az egyik Minecraftost, mondom, bázzek, hát én is tudok Minecraftozni, azt legalább lesz ki, ezt dumcsizni közben, érted? Igen. Azt így kezdtem el az egész YouTube-tudást. Én is megnéztem egy Minecraft videót, és akkor tipikusan az volt ez a ideugrok, kiütöm, ne vicceljetek, mondom, ennél ezerszer jobbat tudok, és igen. Nekem ugyanez volt, én megnéztem Covery csatornáját, Alex csatornáját és Goodlike csatornáját, mondom, ne vicceljetek, mert ennél tudok jobbat. Szerencsé. Na, az tök jó. Mondom, tök jó, Ryan, hogy itt voltál, köszi. Igen. Viszlát, Ryan. Viszlát, Ryan. Sziasztok. Jó, ezzel megtettem. Nagyon jó volt, én értékeltem. Jó volt. Én nem! Én elkezdtem el cségózni. Tehát, hogy láttam coveréket, meg prohunta, meg mit tudom én, és akkor ennél azért én is jobbat tudok. Jaj, ma Alex rájött, gyerekek. Alex ma rájött, hogy hogyan lehet megnézni, hogy mennyi pénzt költöttél az adott játékra. Ilyen mikrotranszakciókkal. Kajak, van ilyen fül? Van ám. És a kitűzőjénél vannak, hogy mennyi kártya drop van, és ha oda rákattintasz, akkor elméletileg, hogyha már nincs több kártya dropod, akkor ki van írva, hogy hány eurónként kapsz, és az is ki van írva, hogy eddig mennyit költöttél abban a játékban, így in-game. Várjál, díjak, statisztikák, teljesítmények. Azok többet, gyerekek. De miért ez mi? Miért nagyon sokat költöttél? Hát eléggé. Nem mondom meg. Mennyit költöttél? Meg tudom úgy szerintem te is nézni, ha csak belemész a profilodba. Én is megnéztem, én egyébként megnyugodtam nagyjából. Te mennyit? Na, gyerünk, beszéljünk összegekről. Mindjárt mondom egészen pontosan. Már elmegyek, hol is volt, hogy a saját nevemre kellett rámenni, igaz? És... itt valami... Itt most itt várja, Alex, itt most képek vannak, hol is volt? Ott van jobb fent, hogy izé, hogy nulla card drops remaining. De miért a Friends Activity-t adja be? És akkor ott van utána, hogy, how can I earn more card drops, valami ilyesmi. Az így alá van húzva, rákattintasz, és akkor kiírja, hogy hány eurónként kapsz még egyet. Itt van a izé, ez a... Jaj, megvan, megvan, megvan. Egy pillanat, mondom én egészen pontosan. Én 47 USA dollárt, ami igazából nem érdekel, illetve még jól is vagyok, mert hogy ugye bontottam egy izét, egy 40 eurós kést. És én még pozitívba vagyok, eladom. Igen, igen. Én már olyan szinten vagyok minuszban, gyerekek. Mint a kaszinóban körülbelül. Hát Alexnak két Asimo VP-t kellene bontania, hogy izé. Hogy rendben legyen. Jó, mondjuk nem, de... Hát egy kést meg egy Asimo VP-t. Igen, azt a kb. Már fedezni. És úgy, hogy egy dekasz... És úgy, hogy alig van skinja, miért valamit. Igen, tehát nincs sok skinem egyáltalán. Tehát az egyetlen dolog, jó, mondjuk azt el kell mondani, hogy én nagyon gyakran veszek kulcsokért játékokat, és most olyan kulcsokat vettem, ami olyan új főnixes, hogyha esetleg marad, akkor még tudok nyitni egy-két ládát, mert csak, hogyha droppol, érted? És nem vettem meg a játékot, úgyhogy most egy simán egy 15 euró plusz van azért rajta, tehát van vagy 6-7 darab kulcsom, amit nem használtam el, úgyhogy... Keverik, közben egyszer csak, hogy TeamSpeak-en írtam. TeamSpeak-en írtam? Csak a következő live-val kapcsolatos. De igen, most nem lesz láttam, az extra live ezután, volna. Miután kérdeztétek itt sokszor, ezután lesz az jaj, extra live. Jaj, Marcinak rögtön. Írtam. Nem ne írogass, ne? Na, igen, gyerekek, igen, igen, amúgy. Igen. Írta valaki 2K11, hogy már 300 eurót simán rábaszott a játékra. Az 300 igen! Mennyi, ez 90.000 forint, nem? Nem, hülye vagyok? Igen. Lehet. Annyi. Hát 311 igen. Forint körül van most egy euró kb. Fölment ugye a szupi kormányunk közreműködésre. Én is azért már sokkal több dollárt, igen. Vagyis eurót nyomtam rá, mint már kellett volna, de azért itt még nem tartok, tehát... Az érzett, Alex, hogy te egy full price játéknak az árát költötted rá. Tehát... Tehát most ha azt az nézed, hogy mennyi órát... Volna meg. Igen, tehát most ha azt nézed, hogy mennyi, mondjuk nem, mert 10 euró volt, de ne vigasztad magad. Tudod is, hogy Alex így... Amikor mondja. Megjelent, akkor 30 euró volt, nem? Igen. Aha. Most már 10 euró, az oké. Okay. De ez 2 éves ez a játék. Ja, jó rég megvan nekem is. Avery, közben elolvastad, csak már akkor kikölcsönözöm. Ha nem. De crack van hozzá. Ja, jó, oké. Okay. Közben Ryan tanítom játékot telepíteni, tehát hogy... A hódlumosat szed le, Ryan. Aha, a hódlumot kell szedni. Kivékapokkolt meg engem. Nézd meg, ugye... Hódlum, hát én... Ugye az van, hogy a következő... Jó, hogy megveszed. Következő fázisban fogunk egy live-ot tolni, és... És igazából Ryan-nek ez ügyben segítek, mert akkor majd fogunk egy kicsit így együtt játszogatni. Legalábbis, hogyha ha föl tudja ő is rakni, és föl tudja implantálni a számítógépére. Közben egyébként, bocsánat, közben szólok, csak nézegetem a Chiegónál, hogy ugye mikor jelent meg. Aha. És nézegettem, hogy a játékot ajánlják-e vagy nem, és a leghasznosabb kommenteket ugye. És az egyik top review az az, hogy tönkretette az életemet 5 csillag. És így 1600 ember találta ezt hasznosnak. Hát ugyanezt egyébként mondjuk egy lore-ra is rá lehetne fogni. Igen, mert tehát... én a Skyrimnál már láttam ilyesmit, tehát ott ilyen a gyereknek ilyen 2200 órája volt, tehát... Egyébként, ha belegondolsz, hogy ez ennek mennyi... csak 1300 órája van, aki ezt írta. Hát most itt van, itt van például Prohunta, és Prohuntának van 1600, azt hiszem, vagy 1300? Azt hiszem, hogy 1300 órája. Nice. Mondjuk ő már ugye Overwatcher lett emiatt. Az mit is jelent? Azt jelenti, hogy Overwatch, tehát írtak neki, hogy ha akar, akkor lehet Overwatcher, és az Overwatcher azt csinálja, hogy in-game szólnak neki, hogy megnézhet egy meccset, ahol valakit cheaternek jelöltek elegem. És ő nézi vissza az egészet, az egész meccset, és ő dönti el, hogy az a srác az cheatelte, vagy nem cheatelt. És ugye az... kap érte valamit egyáltalán? Szerintem nem. Hát azt, hogy... hát benne van egy ilyen csoportban. És akkor kirakhatja, hogy én Overwatcher vagyok. Nincs itt Prohunta? Nem tudjuk megkérdezni? Hol van? De itt van Prohunta valahol. Itt van egyébként alattunk a szobába. Hunta, itt vagy? Igen, igen, Ali vagyok. Szia, figyú, elmeséled, hogy ez hogyan jött neked elejétől a végig? Mert ez egy elég érdekes dolog. Hát, ez úgy van, hogy... vagy skilltől... Várjál, kezd ott, hogy nem volt életed, és elkezdtél csézni. Körülkezdem, hogy vagy volt életed, jártam, igen. Vagy volt életed, és aztán elkezdtél csézni. Tehát... mint in-game írta neki az egyik srác, vagy nem tudom, neked írta, hogy... írtad, hogy nekem van 1300 órám, és visszaírta nekem meg barátnőm. Tehát ez azért az oltás volt, tudod, tehát, hogy... hát szóval ez az Overwatch, ez úgy működik, hogy rangtól adja, minél több játszott órától, ne legyen report rajtad, meg ilyenek. Szóval kevés report volt rajtad, meg sok az játszott órád, meg nagy a rangod, akkor elvileg megkapod egyből. Én 1000 óra után kaptam meg. És hogy egyszer csak in-game jött egy üzenet, hogy... hát azt hiszem kiléptem a mix után, és egyből felugrott az ablak, hogy Overwatch letöltés, meg ilyenek. Akkor azt fogom csinálni, hogy bekapcsolva hagyom a Steamen a cségból. Igen, én is erre gondoltam. 10 napig, és akkor lekapok én is. Azért nem úgy működik. Egyébként úgy is működik? Szerintetek, hogy el van indítva? Hát tudjátok, mint amikor Alex mondta, biztos, megvettem a Starbandot, és akkor te már 12 óráig nyomod. Mondom, miről beszélsz, Alex? Mondom, veled voltam fél órát. Tudod, valahogy megakadt a folyamatok közt a... nem, a launcher, amivel elindítja a játékot, az néha beszarik, hiába lépsz ki a játékban, mert megcsinálták, de annó beszart, és akkor a Steam az folyamatosan azt érzékelte, hogy mi mindig játszol. Mert még mindig futott a háttérben a izi, a launcher, tudod. Mondjuk ez elég vicces, nem? És akkor én meg tudom csinálni, hogy mondjuk legyen mit a 1000 órám. De hiába lesz 1000 órá, szerintem utána néznek, hogy hány meccset játszottál. Igen, igen. Meg a rangottól is függ meg azért, hát hogy hány achievementet értél el, ilyen engem. Inkább az Overwatch-ot az 250 nyert versengő után kaptam meg. Aha. 250. Akkor lehet, hogy nem is, a izé számít, mi a... mi van, nekem most van 50. Lehet, hogy azt hiszem így 2,5 hete vagy 3 hete kezdtünk el csézni újra. Tehát, hogy akkor volt 10. Szóval... igen, elég ráfeküdtünk. Igen, kicsit. Igen, én is egyébként. Nekem is ilyen 5-6 órám volt, most még már megint van 50. Tehát én... érdekes egyébként, én hogy... én meg sosem játszottam csével. Persze. Ezelőtt. Ezelőtt tényleg nem játszottam csével. Ja, ugye ezelőtt. Aha. Mondjuk az látszott is. Most is látszik. Ugye, és ez hogy működik, Hunta, hogy in-game vagy, és te választhatod, hogy jó, most egy picit nézeketek akkor demókat, vagy nem demókat, hanem ilyen... de hát végülis ez demó. 5 percenként csak egy demót tudsz letölteni. De te mit tudom én, azt mondod, hogy jó, most akkor van egy kicsit kedvem overwatcherkedni, akkor overwatcherkedsz, és ennyi? Igen, igen. Igen. Az azért így... benne van. Az tök letöltöd. Jó. Letöltöd. Igen, igen. Letöltöd, elkezded nézni, kb. Mondjuk azt, hogy 5-6 kört enged csak nézni. Ha látod, lehet benne látni, hogy csal, véházik vagy aimozik, akkor a kör végén kijön majd egy szavazást, hogy elegendő bizonyítékod volt-e a gyerek ellen, hogy ez véházott, igen, vagy aimozott-e. Egy helyszínelős, vagy mi ez? És ha velem rajtam kívül egy több overwatcher is ezt mondja, hogy csal, akkor 384 napban megkapja egyből. És akkor nem tud ugye menni kompetitívre. Nem, csak kugolni. Ennyi a büntetés, hogyha csalsz. Azért ez elég sok. Googolsz. Nem googolsz. Szeretem, hogy csak googolni tudsz. Micsoda, micsoda? Igen, googolni tudsz, és csak késsel mehetsz. Igen. Jó szórakozást. Jó az. Nem, hát csak pabolni, tehát csak public szerverekre tudsz menni fánolgatni, ennyi. Ez akkor is szerintem ennyi büntetés a Cségó 1.6-ban, hogyha... Egy év eltiltás a versengőtől, azért aki komolyabban nyomja, az a publicra alig megy fel. Az nem fog csalni, érted? Dehogy nem. Hát volt hát, ilyen srác... Hát csal, akkor pedig szép, figyelj, a Valve az oda is írja egyébként, hogy zero tolerancia van a cheaterekkel szemben. Tehát, hogyha az 356 nap, akkor az 356 nap, érted? Hát meg gondolj bele, Marci, hogy figyelj, és tud... És hogyha szökő év van, és mondjuk eltűnik két nap. Majd Ryan. Egyébként, Alex, nem 356, hanem 365 nap, csak mondom. Milyen bérszemet kapott? Ryan, hangszórón vagy egyébként, vagy fülhallgatón? Hallgatón. Fülhallgatón, picit felraknád hangszóróra, és szólj, hogyha megvan. A hangot, hangszóróra. Csak egy picit. Akkor be kell kapcsolom egy pillanat. Jó, köszi. Miért? Akkor a nagy trollság lesz. Szólja meg. Várjál. Gondolom megyem maxra, ugye? Igen, jó lenne. Oké. Várjál. Ja. Péter Rákpad. Egyébként nem tudom, tudjátok-e addig is, hogy holnap után megjelenik a mindenki által várt Thief. Thief, igen. Várjuk. Várjuk. Ez mi? Megy. Anyu, többet már nem akarom ezt a gépet használni, nyugodtan kikötheted a neted. Mert nem vagyok vicces. Nagyon nem. Meghalapott valami bogár. Anya, egy pattanás van a Popsimon! Hova kerültem én? Úristen! Nem tudom. Miért pont a Popsimon van a pattanás? Ezt hogy kérdezem már meg? Mit tudom én? Megjött egy kutya! Szóval a Thief, nem ismered a Thief-et egyébként egyáltalán? Nem. Az most jött ki, az új. Egy pillanat, kiugrok az ablakon. Az most jött ki, az új, nem? Ryan, most beszéltem! Jó, de nem, nem voltam, de most hangosítottam ki magam. Ryan, holnap után fog megjelenni, két nap múlva. Akkor jó. Akkor jó, nem mert már mit mondani szegény. Nem olyan, hogy vagytok vele. Nekem már van pre-orderem, tehát én ezt úgy voltam vele, hogy de már is, de azonnal. Úgyhogy... Pre-ordered van? Go to Arena-s pre-orderem van. Jó olcsó volt, egy hónappal ezelőttem. De ugye ebben nem lesz semmiféle multiplayer, én úgy tudom. Nem lesz. Akkor meg se veszem. Nem, ugye az olyan, mint a... Hogy hívták azt a játékot? Dishonored, nem? Az. Arra gondolsz? Jó, mondjuk az. A Dishonored az egy lesz. Kegyetlen király volt. Tehát, jó, hogy az úgy... Az a nekem az év meglepetése volt. Tehát, hogy ilyen Dishonored mi ez? Amúgy fölraktam és így... Wow. Hát figyelj, az a játék annyira jó lett volna, én annyira szívesen végigvittem volna, ha nem Xboxon veszem meg, én hülye paraszt. A Dishonored-ot? Aha. Hát ja, Xboxon csúnya volt nagyon mi. Olyan ronda volt, hogy az valami hihetetlen, a textúrák bugoltak, a játék szarakodott, érted? Gépen nagyon élvezhető volt, ráadásul az irányítás... magyar, félrefordított magyar nyelven, tehát ilyen rossz helyesírással, Istenem, annyira... Hogy lehet az, hogy Dutchernek írta egy Now Playing Thief? Haha, enkoros verzió, tényleg fönt van már enkoron. In non-steam game. Na jó, akkor hát gyorsan akkor... megyek a videótékámba. Igen. Hát persze, hogy fönn van. Ez az, amit mostanában nem nyomhatott meg semmi, talán csak a Rust volt az, meg a Csé, amire egy kicsit fölkaptam a fejemet. Közben Dacher írja, hogy éppen azzal játszom, szórakozol. Dacher, akkor hangosíts már föl magadat egy picit. És mondj már róla pár szót. Pár szót, röviden. Éppen kifagy a töltőképernyőnél, úgyhogy... Ja, hogy nem tudtál még vele aktívan játszani? Nem, most próbálom életre kelteni. Milyen razor, vagy milyen van fönn egyébként? Gyerekek, ezt a kilőadásra beszéljük meg 700 ember előtt. Jó, hát én nem mondom, nem biztatok arra, hogy töltsétek le, mert én nem fogom, tehát nekem hát ez... Hát én figyelj, két nap van most már csak megvárom azt a két napot, érted, ha már megvettem. Persze, persze, meg ugye még az első, tehát ez az az élmény kb. Én már nem akarom többet azt, hogy ami nekem a például az új Far Cry-a volt, ugye? Far Cry. A három? Igen, tehát az hogy, nagyon jó volt. Hogy így leszettem, töredelmesen bevallom, hanem kipróbálom, elviszem egy darabig, aztán meglátjuk. Mert kicsit olcsóbb lesz, megveszem. Általában egyébként így szoktam csinálni. És ja, beleraktam egyből, gyakorlatilag egyből, tehát aznap 5 órát. Ja. És az várjál, játék. Nagyon jó volt, de úgy, hogy én még játéknál nem voltam így, hogy az átkötő jeleneteken meghatódtam, meg ilyenek. Tehát, hogy így, ja. Mint egy film, és nagyon jó a sztória is hozzá kell szerintem legalábbis tenni. És másnap a hazaértem melóból, alig vártam, tudod, ez a tipikus nyomod be, teszed le a táskát, ülsz le, izé, oké, indulj már Windows, indulj már, tudod, miért nincsen egy másodperc ott bemutolás. És így elindítom, és new game. Mi? Mi az, hogy new game? Mi az, hogy new game? Sehol egy continue, missionek, tudod, semmi. És az volt az a verzió, ami még nagyon sokáig úgy volt, hogy nem lehetett, tehát a mentések elvesztek, ahogy kikapcsoltad. Ja. És gyakorlatilag ott úgy voltam, hogy azt hittem, hogy így megfogom így a gépet, és mint mit tudom én, szekerecs, akárki a kalapácsvető vagy diszkoszvető világbajnokunk, érted, megpörgetem a gépet, és így kidobom az ablakon. Mondom, ez nem lehet, ez nem igaz. Úgyhogy én azóta úgy vagyok azokkal a dolgokkal, amik nagyon érdekelnek, hogy inkább szánok rá. Igen, jó, hát én mondjuk megtehetem a YouTube pénz miatt nyilván, de ajánlom másoknak is. Szerintem ezt egy életen át nem fogjuk magunkról lemosni, nem? Jó, hogy halálra keresjük magunkat a YouTube-on. Na most mi ez a tív? A tív? Valaki elmagyarázna nekem? Viszont most, ha még valaki elmegy egy külön szobára és elmagyarázza a Good Light-nak, addig elmondom, hogy már a Dark Souls 2 is be van jegyezve és már előre rendelhető. Amikor én az egyen nem játszottam. Nem, az egy szörnyű játék volt, bármint egy nagyon jó játék volt. Hasonlóan. De úgy jelentek, hogy szörnyű, hogy ez egy konzolport volt, és olyan borzasztóan sikerült, hogy arra nem vették a fáradtságot, hogy legalább egy élsimítás beállítás, egy nagyobb textúra beállítás, egy nagyobb FPS beállítás. Volt 30 FPS-ed, nulla élsimításod, és olyan nagy felbontás, olyan vagy olyan kis felbontás, a szarok voltak a textúrák, úgy nézett ki, mintha Xbox 360, mikor megjelentek rá a játékok 2006-ban, akkor vetted volna meg. XTNZ Subro, gyere föl, térső léci. Tehát így a port annyira rosszul sikerült, hogy nekem el is vette az egész a kedvemet. Úgyhogy most majd hát, ha a kettő jobb lesz, nem tudom. Az a helyzet, hogy visszatérve a Thief-re, a Thief ugye egy ilyen lopakodós... Nem vagyok benne biztos, hogy az volt az első, de minden esetre az volt az első, amire én emlékszem. Ahol Bocsánat. Egy pillanat, gyerekek. Itt vagyok a GoTo Arena front page-én. Mi az, hogy 25 USD Facebook credit? Vannak ilyen Facebook a... játékok. Nem, Facebook hirdetése szerintem. Nem, ott kártyával fizetsz. Facebook credits 25 USB. Az van, mert van olyan, egy... hogy mit tudom én, van ez a farmos játék, és akkor most izé a staminád lemegy, és akkor ilyen Facebook kreditekért ezeket kiválthatod. Csak ugye már szinte senki nem játszik velük, tehát azért akciózzák, mint az állat. Most nézem, hogy 24 dollárért kapsz 25 dollárt. Tehát így a múltkor így vettem izét iTunes gift cardot, hogy 14 dollárért 15 dollárt. Tehát így köszönöm azt az 1 dollárt. De ez kicsit ijesztő. Azt hittem, hogy már a Facebook is ilyen izé lesz. Ha 300 barátnál többet van, akkor is igen, és hogyha itt egy napi 3-at posztolhatsz, és ha többet akarsz, akkor kredit, minden poszt után... Igen, és aztán Facebook skineket nyithatsz belőle. Meg például, ha elég izész, elég, tehát például van olyan, hogy olyan ládát droppol és kinyitod, akkor adhat belőle olyat is, hogy automatikusan szűri a politikai hirdetéseket. Jó, ja, nem, specializációt kell választanod, szóval vagy ja, hogy ilyen fejlődési szűri, ág van, nem? Igen, és akkor tudod szűrni a 18 olyan aluliak posztját, tudod szűrni a politikai posztokat, tudod szűrni a sörívós bajnokságot, tudod szűrni a mit tudom én. Ja. Jó ötletem, hogy... Aztán ilyen képességeket is lehetne fejleszteni, mint például a bökések, vagy valami lájkolások. Jaj, vagy úgy, hogy így összeszedsz mondjuk 10 000 pontot, akkor egy ismerősödet bannolhatod a Facebookra. Kapsz érte egy achievementet, hogy megmentettél valakit. De ez jó lenne. Nem? Oké, viszlát. Jó lenne, közben láttam a Facebookon egy olyat, hogy valaki megosztotta, hogy van egy új nemzedék a... Mi van? Fiatalok a fiatalokért. Újnemzedék.hu, hát gondolom ez valami... Az újnemzedék.hu, ez gondolom valami... Bocsánat, mindenkitől valami kormánypropaganda ez, de hogy... Legalábbis azok szoktak ilyen... De nem akkor biztos. Újnemzedék.hu és justgamers.hu. BGF.hu. Na mindegy, nem biztos, hogy ez. Na mindegy, is itt van, hogy Szirmai Gergely nevezett, vagy nevezték, vagy nem tudom, lehet rá szavazni. Vajak? Mhm. Fiatalok a fiatalokért. Kirakom azért a linket, nézzétek meg, esetleg... Hát induljunk már mi is. Ryan 626 ügyeletes képviselő. Lehet lődözni? Kirakom lehet. A leírásba, jó srácok? Szirmai úrnak. Amúgy közben sikerült életre kelteni, elindítani. Igen? Kicsit csuknyácska, többre számítottam ilyen szempontból egy első ránézésről. Amúgy meg fönt van Reloaded és Blackbox is, de előre mondom, hogy lemossam magamról, bárki bármi rosszat mond, én megvettem már, köszönöm szépen, csak nem bírok várni. Vettem érte. Egyébként itt van Filmkiller is, és azt írja, hogy ATX küldte a mikrofonotokat. Igen. Igen, és aha, Ali, és ingyen egyébként, tehát az a legdurvább az egészben. Igen, teljesen ingyen. Egy autót is kaptam én különösebben, meg 3 gépet. Főleg, hogy nincs jogsít, nem? Tehát, hogy úgy kaptad gyakorlatilag. Ja, de hogy jogsít is küldtek hozzá szerintem. Hát, na, hogy. Persze. Sőt, én ma kaptam egy billentyűzetet, egy egeret, meg 4 darab bizony államkötvényt. De csak te 4-et kap... Na csezze meg, ennyit ér, hogy én meg még izé kicsi vagyok, én csak 2-t kaptam, baszki. Jó, de ezek azért milliárdokat érnek, szóval gondolom, te kaptál valami rati milliósokat, érted azért. Hát én csak ezek kőkemény milliárdok, szóval ezek MOL részvények, meg Apple részvények, meg Microsoft részvények. Dotki, jó szal az. Jó, hát tudom, hogy te arra részvényekbe utazol, de hát mindenki hogy te azért elég nagy gagyi vagy, már bocs. Figyeljetek! Okay, közben indítsátok már el az MTA-t. Magyar Tudományos Akadémia már fut egy jó ideje, Kaveri, mit indítsuk el? A izét, az MTA cuccot. És, de várj, mit kell csinálni, mert tehát van egy, tehát letöltötted a GTA San Andreas-t, és van egy MTA mód, gondolom azt is feltelepítetted hozzá. Jó, Marci lennél olyan... Szubcsi, ott van egyébként a videóm leírásában, tehát a live amúgy leírásában. Segítsek rá ennek? Counter-strike-ozik most. Jó, akkor segítek én, maradj csak. Nem, én segítek szívesen. Ne, én ne, nem, hagyja, ráérek. Mert te nem Counter-strike-ozol te szemét? Nem, hát. De várjál, hova tűnt a live-jaim közül a másik live, ami... Most csak az úgy ott elkezdődött önmagába, vagy mi? Valakik játszanak a Sandrásszal. Na mindegy, adok egy linket. Adok egy linket, jó? Tehát úgy néz ki ez az egész, hogy van ez a GTA San Andreas, és annak van egy MTA módja. Ennek igazából az a lényege, hogy magából a GTA-ból sokkal többet hoz ki. Sokkal többet hoz ki, mint amennyit maga a GTA megenged. Tulajdonképpen egy ilyen multiplayer mód. És rengeteg lehetőséget nyújt. Azon felül, ami a San Andreasban benne van. Pontosabban inkább úgy fogalmaznék, hogy egy csomó minden van benne, ami a San Andreasban nem volt. Mert hogy a San Andreas, ugye ha singlizel, akkor igazából... hát, mit tudom én, most mit mondjak rá, hogy... Story-orientált. Hát, story-orientált, igen. Nem sok lehetőség van. De simán van ugye, mint a GTA-kban, hogy mész, elcsapsz 200 embert, stb. Na most, önmagában... Van sok lehetőség. Igen. Önmagában azért ez elég uncsi. Viszont... Ja, egy idő után. Igen, egy idő után elég uncsi, viszont ez... egy szint visz bele, de majd meg fogom mutatni igazából, hogy lásd. Azt a durva, hogy belemegyek itt a live-okba. És így... De és nekem azért mutatta. Igen, tehát élő meg minden, de hogy... De hogy nekem a live-ok közt nem mutatja. De most nézem, küldött egy linket, úgyhogy tök jó. Kicsit csúszunk vele, srácok, jó, átpakoljuk. Igen. Á, mert eleve később kezdtük, mondjuk egy 6:30-ra. És küldtem egyébként Ryan egy linket, ott le tudod egyébként. Értem neked TS-en. Igen, most láttam. Ja, jó, válaszoltál. Ó, ez a TS, ez olyan... Igen, ilyen. Nem pittyeg, nem csinál semmit, érted? Nekem pittyeg, nekem pont az a bajom, hogy pittyeg, csak már egyszerűen nem tudom hogy nem, jó, cseréljünk, jó? Tehát itt viheted az én gépemet is neked, majd pittyeg, nem pittyeg. Várjátok van. Jó. No. Akkor... Rambók, itt vagy még egyébként velünk? Ja, igen, itt vagyok. Figyelj, mesélj már magadról, mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Dolgozol, tanulsz, politikus vagy, állástalan celebfotós, tehát hogy mi az, ami... Mi az, amit csinálsz? Nem tudom, mennyire publikus, nem publikus. Hát ez egy elég érdekes történet. Most jelenleg egy évet úgy kihagytam most így az iskolából, mert... Mert képeket szerkesztettél neki. Igen, csak azért. Egyébként szerintem, ha azt benyújtanád valahol, főleg azt a Ryan fekete-fehéres képet, meg mit tudom én, szerintem azért lenne rá érdeklődő, bár lehet, hogy már van, csak tippeltem, de nem tudom, mondjad tovább nyugodtan. Milyen suliba jártál, amit abba hagytál, vagy halasztottál, vagy... Most éppen a gimnáziót jártam ki, aztán egy olyan iskolát választottam onnan, ami úgy mondhatnék, hogy grafikus dolgokkal foglalkoznám, de elsőnek így az animáció érdekelt legjobban, de a Momé-nél eléggé olyan komoly feltételek vannak, ami nagyon még nem tudok elérni, ezért lett volna egy OK-s dolog, de az sajnos nem indult el. És így egy évet kihagytam most jelenleg. De akkor ilyen grafikai design, vagy valami ilyesmiben gondolkodsz egyébként? Valami olyasmiben, igen. Jó, hát azt látom, hogy a Photoshop-al szeretsz ügyködni, tehát hogy ez... Igen, azt már régóta szeretek olyat csinálni. Nem tudom, hogy mennyire láttad, nem láttad, vagy mennyire ismered, nem ismered. Megvan neked, hogy szoktak paint-tel festegetni? Azt a videókat néztem már. Sőt, van, aki Excel-el festeget. Hát az, mondjuk, az jó, az nagyon kreatívan lehet csinálni. Az mondjuk külön durva lehet Excel-el festegetni, tehát nem tudom, hogy vagy mint. De Paint-ben van egy csaj, aki nagyon durvákat csinál. Tehát mondjuk olyat, hogy ilyen metrót rajzol, és de ilyen csöveseket meg. Tehát, hogy ilyen budapesti mindennapokat rajzol meg paintbe, de zseniálisan, tehát nagyon-nagyon jól. Bár mondjuk az attól is függ, hogy lehet, hogy ilyen érintős, mondhatnénk tollal, vagy Úr csinálja. Isten! Lehet egyébként, igen. Neked van ilyen eszközöd? Nincsen. Alex, mi van, elfogyott a tea? Hát ezt... ezt látni kéne, amit most nézek. Úristen! Na mi az? Tervez, állat, hol mentél? Ezt úgy nézzétek már meg, hogy hang meg izé nélkül, tehát senki nem szóljon erről egy szót se. Küldj egy linket teljesen. Küldj egy ez linket. Ez azért durva, mert... ez azért durva, és azért hihető, mert ezt a képet máshonnan nem lehet előszedni. Tehát ez nincs sehol ez a kép, ami ott van. És... ide bemásolom ebbe, ide. Közben Rambót már... ösztökélik arra, hogy csinálja YouTube csatornát. Igen. Most, ez most hatalmas nagy lehetőség egyébként, tehát ezt nagyon sokan örülnének neki. Hogyha már így be vagy reklámozva, tehát így... Csak sajnos nincs technikai felszereltségem hozzá. Küld el ezt közben! Kávé, vagy Alex, nem látni. Elküldtem. És itt tekert... Jó, ezt, amit én keltem. Igen, pont. És nézzetek bele, ez az esküszöm, ez legit, gyerekek. Tehát az a kép, az nem található meg sehol máshol. Már én mindjárt is megnézem. Úgyhogy... Amúgy volt valami központi téma? Látom, hogy a kamer is elmosolyod. Hát, de ez nem, nem ez szerintem ez fék, nem? Vagy nem? De mondom, ez a kép, ez sehol nincs máshol, ami ott van. Igen? Igen, ez benne a poén. De hogy azért durva, hogy az internetnek... Most nem tudom, hogy szerintetek... szerintetek megmutassam, hogy mi mit nézünk, mert anélkül arról beszélni, hogy mit nézünk... Nem kell megmutatni, szerintem még jogvédők jönnek majd. Igen, megmutatni nem, semmiféleképpen. Tolok egy linket, mit szóltok hozzá? Szerintem ne keveri. Mert? Szerinted az internetet. Jó, hát figyelj, igazából... Jó, hát mondjuk fönt van a YouTube-on, szóval bárki megtalálhatja. Persze, én ezt nem láttam meg, én ezt nem keresem, de... Aha. Milyen hirdetéseket nézett? De igen, ez érdekes, hogy ezt honnét találtad ezt egyébként, Alex? Most aki szemfüles, az a linket megtalálja. Betoltam. Prohunta küldte nekem. Ja, nem toltam be. Na, jó van, haladunk. Prohunta. Mesélj csak. De kitől? Kitől, honnan és miért? Én YouTube-on nézegettem, a szinten ez ugrott meg. Figyelj, nekem semmi bajom ezzel az egésszel. Tehát, hogyha te itt vagy ez egy ilyen fajton, az engem nem érdekel, de ez kincs, ami itt van. Ez egy soha vissza nem térő alkalom, hogy ez itt van. Nem tudom, ki töltötte fel. Otto! Köszönjük szépen, Otto! Tehát... Igen, az a durva, hogy ez azt hiszem azok után, a kommentek után, amik ugye ide lettek kommentelve a csatornára, az mi csatornánkra, ezek után azért ez különösen üt. Hogy kell? Most, hogy megint mit? Tehát ugye ennyi buzint még nem láttam egy helyen, most ahhoz képest ugye ez a bagoly mondja verébnek. Meg ugye, és akkor így tolulnak föl ezek a köztek, hogy mindenki magából indul ki meg. Ment a Alex fogyózzál, tudod? Jó, hát igen. De Ryan egyébként hogyan állsz MTA és telepítés és a többi ügyben? Már most le kell hozni egy kört. nem a link rossz, srácok, hanem földarabolva raktam be, egy space-t raktam a perjel és az ID között. Nem rossz a link egyébként. Legalábbis ez előbb még nem volt rossz a link, de leellenőrzöm, jó? Hogy nem-e rossz a... Not found. Ja, hát lehet, hogy annyian akarják hirtelen megnézni. Mi csodált? Egy gyerekek, ez 404 not found, hallod? De mi? Hát a... Az a link, amit... Akkor én lementem, gyerekek. Nekem a link az bejön. Ja, a link az bejön, várjál. Akkor csak a share link. Teljes mértékben, még nem tud izélni, nem letörli, akkor én már nem tudnám tovább nézni, nekem mi mindig itt van. Aha. Itt van egyébként, nem, valamit elrontottál a linkben. Jogos, valamit akkor elrontottam, akkor elnézést kérek, akkor tényleg nem jó a link. Jó, egy kicsit várjatok, legyetek szívesek. Most itt megcsinálom itt ilyen steril... Ja, lemaradt valami a végéről, oké. Oké, akkor figyeljetek, és toltam is be. És not found, oké, már írjátok, not found, oksi. Igazatok volt, ne haragudjatok, sorry. Oké. That's so cute. És annyira pörgetik a chatet, tudod, hogy nem fogják megtalálni a linket. A GTA San Andreas audio kell telepíteni? Még itt tartasz, te jóságos ég. Telepítsél mindent, persze. Szóval, ezt találtam! És én bemutatja, hát? Vagy ezt a prohunta is küldte el, nekem ez egy kincs. Ezt én is lementem. Ha most ezt vágjátok hirtelen 300, 301 plusz nézettség lett. Amúgy kajak. Tehát, hogy ugye fölmen, február 8-a óta itt van ez a videó. És azóta ugye volt, nem tudom mennyi, nem emlékszem már. Amikor én néztem, 90 voltak. Alex, tudod mit kaptam? Esports Winter Case. Ja, de várj, neked nem az kell. Az semmi, az Esports Winter Case. Az kb. 3 centet ér rájön. Megint gyerek, Istenem, itt megörül, érted? Megörül a srác, és akkor... Rögtön semmit nem ér. Ja, legalább mondtad, kamusztad volna azt. Ah, Ryan, köszi. Őri barik leszünk, és mi vagy, tudom én. Ja, tudom én is. Nem akarom a leírásba berakni a linket. Én innentől kezdve már nem haragszom semmiért. Én sem. Minden haragom. Egyáltalán semmiért. Ezt minden haragom átint. Egyszerűen mi kérünk elnézést. Csinálhat, amit akar. Egyébként alapvetően engem nem érdekelne, mert tényleg nem érdekel felülem aztán. Nem is foglalkoztam. Engem se, de még bennem volt ez a, hogy minek kell tudod ennyi hazugságot, meg baromságot állítani másokról, ami teljesen alaptalan, de tudod mit? Nem gond. Meg most én figyelj, most már mindent értek. Most már mindent értek. Így, ez a legjobb kifejezés az egészre. Most már mindent értek. Nincs több kérdésem, tudod? Egyébként azért azt vágjátok, hogy ilyen nem minden nap van. Mármint, hogy... nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez nem fék. Nem, de... Elég rare például a kép, ami ott van, tehát azt sehol nem lehet megtalálni, sehol nem volt ilyen. Például. Na jó, de mi te nagynézője vagy, honnét tudod? Lehet, hogy egy videóból lett kivágva, nem simán. Jó, figyelj, én szeretném azt hinni, hogy ez teljesen legit, úgyhogy innentől jó, oké, okay, nem akarom, nem szarom akarom. Szarom is az egészre rá, úgyhogy. Jó, tudod, mit én Alex, is. Alex, az Winterkéz, jó? Az Winterkéz. Az Winterkéz. Jó van, figyú. Na most tudjátok, mi a ciki? Nem tudom, mennyire mondtad, ne, mindegy. Van egy ilyen videója a filmkérenek, hogy Herbie meleg oldalon Otto oktató küldte. Ugyanaz a srác küldte neki, aki felrakta őt is, szóval, what? Mhm. Én szerintem a csávó egyébként, aki ezt készíti, mindenkiről már... készít ilyen videót, és akkor ezzel akar nézettséget tolni, gondolom. Hát most már csak filmkilleres videói vannak. Igen, filmkire, beismerte filmkire, lakcíme meg ilyenek. Egyébként azt mondjuk soha nem értettem, hogy emberek erre időt pazarolnak az életükből. És miért téma ez a paraszt egyébként? De amúgy tényleg. Ja nem, én most nem róla beszélek, hanem hogy emberek időt pazarolnak arra, hogy azzal foglalkozzanak, hogy mondjuk ilyen fika, meg ilyen videókat csinálnak. És most tényleg Marci, most ne sértődj meg, de hogy... Azért Marci azért más volt. Más, volta, jó, most csak azért... szívtam vérét, de most Alex, te reagáltál, jette, nem igaz. Majd ha Marci azt csinálja, hogy azt te bédez, különben gyerekek, akkor azt mondom, hogy rendben Marci kávezik, lehet nem lesz jó. Igen, friendlistről egyből delete, nem jegyzőjünk kompetitívezni, hú, de nagyon sírna Rina, gondolom. Nem tudok menni, kaverijékem, nem ér semmit az életem. Homlokomra kötöm a GoPro-t és belefolytom magam egy tazsag instant levesbe. Ami egyébként pont az elején. Igen, a flektor. Szóval, na hogy... Van. Hát ja. Ez fájt. Halljátok ki. Jó, hát ez van most. Csak nekem ez tök fura. Volt egy időszak, amikor ilyen... Mit tudom én, GGP 9920 elemzése. És tudod, a srác mondjuk volt 5 nézés, tehát 5 nézettség volt a videóján. És... de fura ezt ilyen kicsi számokat kimondani. Szóval, hogy 5-en nézték meg a videót. Jaj, az ego, jó. Jaj, de fura ilyen kicsi számokat kimondani, amikor engem milliókan néznek. Tökre nem. És egyébként én erre soha nem adtam. Annyira nem érdekel, csak csináltam, amit szerettem. És... kamu! Persze, nem érdekel, nyilván a pénzét csináltam, a nézettség nem érdekel. Csak a kettő szorosan összefügg. Egy ország után. Jaj. Majd fölmegy a tegnapi SimCity videónk, na majd akkor fog egy ország utáni, főleg Alex téged. Tényleg, mert... Hát jó az... ég. Egy egész faj fogja utálni. Nem azt mondtad, hogy ezt a részt kivágod? Nem. De miért, mi történt? Meséljétek el nekem. Hát volt tüntetés a városomban, és így az első reakcióm az volt a játékra, hogy lehet kász a tömegbe... neki. Nem, hogy lehet a tömegbe lőni, tehát hogy... nagyon progresszíve adott ez a... Ebből lesz kép is. Gázosítani, meg tankot akartam csinálni, meg robbantsuk fel, meg mit tudom én. Ez a hát szokásos. Aha, tehát az Alex, ez az ilyen Alex stuff. Igen. Igen, tehát ahogy ez akkor hangzódott... az vicces volt. Az vicces volt, igen, tehát az kicsit durvább volt, tehát ahogy az úgy hatott így elsőre, így jaj, de jó játék, milyen kis városka, hogy lehet a tömegbe lőni? Tehát, igazából... Tokásos Alex style. Ha videó, hogyha benne hagyod, nem tudom. Igen, igazából poén, szóval senki nem fog ezért most megkövezni, igen, mert... Nem rasszizmus vagy ilyesmi, amilyen durvább, tehát nem kell... Nem, hanem csak dáj, a gyengék minden hullanak el. Nem is, tehát hogy valami ilyesmire kell igazából számítani. Nem, igazából föl akart mindenkit gyújtani, meg el akart mindenkit gázosítani. Igen, meg tömegbe akart lőni, meg hát igazából ennyi. Csak Ryan kicsit progresszívan vette, amiért ugye most Oroszországban megy ez a... Igen. Micsoda? Miért, mi az? Ukrajna. Ja, egyébként. Ukrajnába, igen. Ukrajna. Nem Alexo van, is... csak közel. Alexo is szerint 356 nap van egy évben, és Oroszországban vannak lázadások. Alex, nem nézi egy akra híradót. Figyelj, én egyáltalán nem. Tehát úgy szarok rá az egészre, így megmondom őszintén, ahogy van. Mondjuk tehát ahhoz, hogy az évben 365 nap van, ahhoz azért nem kell híradót nézni. Tehát... Jó, de akkor... Miskolcon máshogy vannak. Miskolcon, igen, ott kicsit több van, mert mire a nap addig elér, addigra már elmúlik jó. Két nap, aztán így... Igen, Miskolcon három nap van, Miskolc. Van egy nap. Azt akartam mondani. Sok pánikától úgy be vannak lassulva az emberek, nem? Laci bátyám, hétfő van még. Igen. Miskolcon az alkohol miért rövidemnek érzik az időt. Hát nem akarok viccelni, de amikor olyan korszakon volt, akkor így volt. Tehát, hogy akkor aztán kérdezhetem, hogy hány nap van egy évben. Egyébként utána kijavítottam magam, csak egyfolytában belepofáztak, és utána én vagyok a szar. És köszönöm channel. Mindenkinek, tudod? Most sem voltál a szar. Nem, de hogy csak most. Igen, megtegnap. Minusz egyes volt a scoreboard, tudod, tehát. Az is most volt, nem? Igen. Figyeljetek, behúztam egy srácot, aki már a második chapterbe tart, a Tiefel. És már elég rég lesz a váróba. És nem, figyelj, miért húztatod? Kedves, hogy hívnak? XTNZ. XTNZ. Amúgy Hali? Ha Ryan eset fogsz játszani, akkor... Nem, spoilert nem szeretnénk semmiféleképpen sem. Nem. Tehát spoilert semmiképpen, igazából ilyen benyomásokra az, vagyunk vagy, kíváncsiak, nem. Igen. Igazából tehát, nincs is olyan nagy, tehát nincs a spoiler, még annál résznél, tehát nem nagyon halad a történet annyi, olyan gyorsan. Aha, csak a végét mutatják meg egyből, gondolom. Ami? Én úgy tudom, hogy van. Ez a Ryan Edition. Ryan Edition, igen. Ja, mint mikor tegnap leszpoilerezt a Ryan izét, gravitációt. Azt én is leszpoilereztem, ne viccelj. Jó, de azért különbség van Ryan spoiler, meg Good Like spoiler között, jó? Ja, a Good Like spoiler, ilyen psz, oké. Ja, ilyen alfajok, vagy mi? Betaláltad. Igen, tehát a Good Like spoiler az ilyen kis kezdőipari tanuló. Tehát Ryanhez képest, igen. Ugye Ryan egy mondatba képes a világ összes sorozatát leszpoilerezni, ha akarja. De nem szeretné. Ezért, igen, ezért. Volt már világrekordra kísérlet, de... visszautasították, mert unfair volt a többieket. Tehát igen, ugye van a Guinness Rekordok könyvében hosszú körmű nő mellett, ott van egyből Ryan, aki egy szóval képes leszpoilerezni. Nem ott Ryan, hanem aki le tud spoilerezni egy sorozatot. Mi? Hogy? Ilyet, valamiből jobban kell lenni. Jobb, mi? Valamiből jónak kell lenni. Jó, van Ryan. Jézus. Péter Elfed. Péter Elfed. Érre, Káveri, képzeld el. Igen, nekem szólongattok? Nem. Ja? Én csak úgy szólogattam. Most mondtam, hogy... Ryan inkább azt mondja, hogy sikerült-e már felszenvedned egy 15 éves játékot a számítógépedre, különösebb segítség hát nélkül. Itt van, mióta. Oké, és a modot is feltelepítetted hozzá? Hát, már legalább egy fél órája. Oké, és el is indítottad? Nem! Mert hogy azon belül még egy 700 megás fájt le fog tölteni. Ujjaj. Amúgy csak 10 éves, nem 15. Igaz, amúgy... akkor csak 10. Ja. De hazug. Jó, kösz, Kaveri. Szóval mi van a játékkal, mondjad? XTNZ? Ja, hát kezdem az, hogy elég optimalizálatlan a játék. Tehát... De miért? Eléggé szarul fut. Nem lehet, hogy a gépe gyenge? Nem. Tehát... i7, 32 giga RAM, tudod, hát így. Ja. Nem. Ez elég jó gépen van, de sokszor van, hogy leesik ilyen 25 FPS-re néha. De tényleg csak ilyen pár másodpercre, és nem értem, hogy miért. A 120-ról, nem? Igen, nem, amúgy 350 FPS-re. Igen, 120-ról néha 100-ra visszaesik, és olyankor ez szétütném. És olyankor szétütném, hogy lehet ilyen ipari hulladékot kiadni, érted? Nincs optimalizálva, hogy, hogy egyszerűen nem tudom a sztorit úgy követni 100 FPS alatt egyszerűen. Kávori, fent vagyok, már megy minden. Oké, akkor keres rá a HL kötőjel RPG-re. Vagy Hungry Life-ra, így is szerintem meg fogod találni. Egy szervert kell, hogy kiadjon. Gyerünk, nem rá, kettőt. Menni fog. Rá, igen. Gyerünk, rá, igen. Rá, igen. Is tudom, mert változtattam a szén. A beállításokon, persze mindenképpen. Azon még azért biztos, hogy biztos változtass. Hát figyelj, ez olyan. Tehát, és maga az irányítás milyen? Tehát, hogy nem tudom, hogy jó, van-e valami fegyvered, vagy hogyan kezdesz? Ezt nem mondd el, hogyan kezdesz, csak hogy... Hát mégis mondd. Igen, el, tehát semmit hogy... nem akarok tudni a sztoriról, egyáltalán semmit, mert... Jó, az jó, nem fogok sajnos. Arról semmi sem mondani. One life. Hungry life. Hát úgy van, ahogy van egy tutorial, bemutatják ugye mit kell csinálni, ugye egy sima nyilad van. Tehát vannak különböző nyilak, ugye a víz, a tűz, meg van a tompa, ami ugye hangot tud csinálni, tűzőröket eltered. Igen. És ugye kb. Ennyi a fegyvered, meg van egy közelharci fegyvered, az akkor van, amikor lebuksz, tehát az őrök észrevesznek. De ugye és egyébként ezt nem is tudod használni? Amúgy. Csak akkor, amikor észrevesznek az őrök. Tehát én azt vettem észre, vagy legalábbis én akkor használtam, amikor észrevettek az őrök, meg amúgy semmi haszna nincsen a közelharci fegyvernek. Hát nyilván gondolom ki, max egyet ki tudsz nyírni, ahogy a régebbiekben is volt, aztán utána lekaszabolnak. Igen, és egy őr az leveszik nagyjából 90% HP-t. Tehát... Igen, ugye az előző játék, előző szériában is ugye az volt, hogy itt aztán nem arról volt szó, hogy te itt össze-vissza rambózol végigfúrsz. Igen, rambózol. Rambózol, érted, Rambó Jánost játszol. Hanem ugye ott az volt, hogy nyilla kilőtted, elterelted, hátulra leütötted, meg... Tehát, hogy most, ugye de most ez ütözni. Egy... Most bocsánat, hogy beleszólok, ez egy folytatás akkor ez a játék? Hát, remake, olyan, mint, igen, olyan, mint ami volt most ugye a... Ma segítsetek a 2013-as Lara Croftos történet. Tomb Raider. Tomb Raider, tehát, nem hogy... az nem előzmény. Előzmény volt? Ami teljesen remake, az például a... Duke Nukem 3. Na bazd meg. Nem, az igen. Mi volt teljesen remake, gyerekek? Én. Hát mondjuk a... Na például a Global Offensive az egy remake. Csak nem story játékról, hanem multiplayer játékról, de... Na hát, de már azért szerintem nem akkor már inkább a Lara Croft. Nem mondanám, az mert az a Global Offensive-ra azért vannak újítások. Hát a Thief-ben is vannak újítások. Miért a BF4 akkor ezek szerint egy BF 2002 vagy mi ez 1940 valamennyi remake, ja, nem? Ja, mire mondjuk, hogy remake? Tehát az, amikor nem, egy az egybe ugyanazt megcsinálják. Igen. A remake az egy folytatás. A remake az egy HD edition, mondjuk a régi Resident Evil-ből. Az ugyan, az a remake. Na, például igen, az igen, HD edition, a vagy a Half-Life HD például. Azt hívják remake-nek. Akkor ez reboot. Hát egy újraélesztés, ja. Igen, akkor ez reboot, de reboot azért az egy elég tág fogalom. Tehát mondjuk a Battlefield, de ugye az nem, mert ez meg is van számozva, hát az egyértelmű. De nem mondjuk a Lara Croft, ugye a Tomb Raider, az Tomb Raider, tehát direkt nem adták neki, hogy 1, 2, 5, 10, mert az Tomb Raider, az egy ilyen, szerintem az reboot. Hát figyelj, a reboot, az szerintem nem csak azt jelenti, hogy egy teljesen... Aha. Szerintem a reboot azt jelenti azt is, hogy megfogják, és érted mondjuk... Ott van a Lara Croft, és újra gondolják, igen. És hogy hát megváltoztatják mondjuk a játékmenetet, mondjuk... Nem tudom, én nem játszottam ezzel az új Tomb Raider-rel, de... Nem vesztettél sokat? Szerintem nagyon jó volt. Ahogy néztem videókat, nagyon jó, ahogy én is emlékeztem... Emlékszem a kettőre vagy három, nem tudom, amelyikkel játszottam még rohadt régen. Szerintem ez egy... Hát nem tudom, nem gondolnám egy újra gondolásnak, hiszen sokat tudja a játék, nem hiszem, olyan változott volna legalábbis, amit így videókon láttam. Persze biztos azért van benne egy csomó mindenféle játékmeneti újítás, de inkább szerintem újra elővették, kicsit leporolták, és... Hát igen, akkor ebből a szempontból a Cségó is az, tehát, mert ma igazából... Persze, az az. Nem lett tovább gondolva. Figyelme, ezt próbáltam mondani, hogy a Cségónak például, tehát ugyanaz, mint az 1.6, csak kapott egy új motort, érted? Hát igen. De hogy ez szerintem nem reboot, hanem egyszerűen csak egy Reaper, vagy nem tudom, reuse, inkább reuse. Na jó, ne szakadjunk már fel. Vagy tehát... recycle. Akkor még ilyen még amiben benne van az RE, még mondjuk ilyen angol szavakat, és akkor így tudod, este 11-ig, Republic. Igen, Revolution, Restart, jó. Restart is lehet, még megint felhúzta a mikrofonodat. Reconnect, hát most én húztam föl, mert Alex azt mondta, hogy túl halk vagyok. Tehát nektek igazából nem a mikrofonommal, hanem nekem, velem van bajotok, nem? Tehát, hogy így... Mondhatjuk így, és igen, csak nem mertük elmondani, mert félsz, hogy féltünk, hogy kirúztad. Jól tetted, hogy félsz. Például itt írja Dani 96, hogy az Age of Empires 2 HD, és ugye egy... Ja, igen, egy remake. Ti azt próbáltátok amúgy? Megvan, játszottunk. És jó, az... Hát figyelj! Egy az egybe visszajön az a, az, hát semmit nem változtattak, csak a grafikája nem az van, hogy meghalasz, szemrákot kapsz 2 perc után, hanem szóval ugyanaz a játék, minden ugyanaz, csak HD-ben. Hanem 3 perc és után. És az a poén, hogy nem ilyen 3D-s technológiával újra izéljük is, akkor négy, mint a South Parkban 4 megapixeles izé repülőgép, az origami repülőgép helyett, hanem úgy van megcsinálva, hogy újra rajzolták konkrétan az artokat benne. De minden full ugyanolyan, mint a régiben, csak minden full ugyanolyan, csak nagyon felbontásúak a rajzok. Igen. Jó. Srácok, mit szólnátok hozzá, elkezdenénk lassan a másik live-ot? Most nyitottam meg a SimCity. 170 mega. Nagyon hát még ezen a live-on úgy volt, hogy behívkálunk emberkéket, azért ez így nem valósult meg, nem? Nem, hát most nem. Nektek is lassan töltöttem amúgy ezt a 700 megát? Nem át? Igen. Nem állt meg egyébként? Nem, nekem körülbelül olyan, mintha 1 megás netem lenne. Nekem sítsúlyt lekapta. Nekem azt szoktuk csinálni, hogy megáll egy helyen, kifagy a játék, újraindítom, és akkor folytatja onnan. Ugyanezt csinálta nekem is, igen. Na jó, akkor disconnect. Nekem is ugyanez volt, hogy elment 100-valány megáig, lefagyott az MTA, kiléptem, újraindítottam, és 2 percen belül már update-áltam, tehát, hogy gyakorlatilag tök egyszerű volt. Ryan, elküldeném a stream beállításokat, mert neked kell természetesen. Jó, akkor adarkom a fejemet, és így fogom streamelni. De amúgy én 8-ig tudok maradni. Hát akkor minden előbb bele kéne húzni. Ja, én utána meg War Thunder bajnokságot fogok közvetíteni, képzeljétek el, tökre izgulok. Micsoda? Első ilyen War Thunder bajnokság, tudod, az ilyen repülős. Az a repülős, aha. Ha, és benne csatlakoztam egy ilyen csapathoz, a Pumákhoz. Uha! És tök király. És ezért mész le a podcastről? Yep. Apa, azok a Pumák fontosabbak, mint mi. Ja. Ott fogsz majd pumulni? Igen, Kaveri, ez betalált! Wow. Cing-cing! Mindig lassú. Igen. Jó, és akkor 8-ig tölti rá ennek, tudod, tehát gyakorlatilag... Igen. Amúgy kölyök, 11, 12... Bocs, lét nem kell, tudod. 14 mega. Egyébként azt nem tudom, hogy mi történne, ha én streamelném, hogy szerintetek laggolnék? Mint a szemét. Igen? Hát azért a GTA azért nem egy olyan nagy erőforrást igénylő játék. Szerintem... Hát mondjuk tényleg. Szerintem nem hiszem, hogy akkora nagy gondok lennének. Proci... De nem fekszik annyira rá. Videókártyád jó. Szerintem. Megüzetezem hát, egy GTA-nél. Szerintem kipróbálhatnám. Hát figyú, PD is volt, hogy egy ideig ment aránylag egész elfogadhatóan, nem? Figyelj, csak egy folytában akadt, meg gond volt vele, érted? Ja, az mondjuk igaz. Figyelj, egy tesztet megér. Hát persze, próbált megér. Csak aztán, hogyha nem jó, akkor újra kell indítani az egész live-ot. Szagyja, hogy újra kell indítani, de... De újat kell csinálni. Jó, akkor mindegy, hagyjad. De nekem nagyon lassú tényleg egyszerűen, nem tudom miért. Jó, hát srácok, csináljuk azt, hogy megpróbálom én elindítani, úgyis ki akartam amúgy próbálni. És... Ja, közben láttam, hogy elküldted a tuccokat. És megpróbálom én, jó? Aztán meglátjuk, hogy mi lesz, viszont arra kérlek benneteket, hogy ellenőrizzétek majd, hogy jó-e, akad-e ilyesmi, tehát hogy azt mondjuk ne nekem kelljen. Most kinyomok mindent. leállítjuk akkor ezt a podcastet, köszi, hogy itt voltatok, köszi, hogy itt voltál, Rambo. Én ülök. És várjuk továbbra is, jó? A jó kis... Jó kis képeket. Alkotásokat. Alkotásokat. Ez amúgy akkora felüldés, meg tényleg hazajök, és azt mondom, hogy küldesz egy új képet, és így válasz, vagy így kölyök már, így várom, és így, tőle, így látom, hogy posztoltál valamit, vagy, vagy bármi, és akkor így megnézem, és így, amúgy igen. Próbálkozok terjedkedni is. Már Hollywood hír ügynökségnél kiraktam a képet. Ez tök jó. Egy kommentben volt. Ilyen jó képeket csinálsz, most nem ilyen. Jó, senki nem akarok ezzel senki sem megsérteni, aki eddig is küldtetek ugye nekünk képeket, meg ilyenek, csak ugye Rambó, hogy tényleg, szóval minőségébb, mint az átlag. Mennyire fognak utálni? Ezt akarta rájön mondani. Többi kép is jó, meg tényleg vannak nagyon jók, csak Rambónak a képei nagyon betalálnak mindig, szóval egyrészt ötletesek, nagyon jól megvan, alkotva nagyon jól össze van rakva, és tényleg jó. Tényleg jó nézni. Na, srácok, én akkor ezt a streamet lelövöm. Belerakom a leírásba most azonnal, hogy hol tudjátok nézni a következő streamet. Csak ugye Rambó, hogy tényleg... TV per Covery 626. Sokkal jobb, mint a ti egyetek, ja, közben is indult a másik. Tehát a következő stream, és beraktam a linket. Elmentettem, köszönjük, hogy itt voltatok, srácok. Reméljük el is menti. Tényleg, igen. És akkor, ha minden igaz, a következő streambe találkozni fogunk veletek. Egy 5 perc technikai szünet. Szevasztok! Sziasztok!